Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 19 Nisan Cuma, yıl 2019, ay 4, gün 109, Kasım 163. 1440 Hicri Şaban 14, 1435 Rumi Nisan 6. Berat Kandili, Kuğu Fırtınası. Günün malumatı, Berat Kandili, Leyle-i Berat, Cenab-ı Hakk'ın hayrı yağmur gibi yağdırdığı kutlu bir gecedir. Şaban ayının 15. yani 14. günüyle arasındaki gecesi tam bir affü mağfiret gecesidir. O gece her müminin bir yıl içindeki sevap ve günahının hesabı görülür. İstanbul Marif Kitaphanesi bu kutlu gecenin hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Günün sözü: planınız bir yıl içinse pirinç ekin, 10 yıl içinse ağaç dikin, 100 yıl içinse insanları eğitin. Huang Che. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. ربي جاء جيهم وجازات ربي جاء جيهم وجازات واجعلهم فعل علي ربي جاء جيهم وجازات واجعلهم فعل علي ترحم يا الله الشهداء طالب رار مخلصين ترحم يا الله الشهداء طالب رار مخلصين الله فرض السيادة لعباد فوته الله فرض السيادة لعباد Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın sonuncu Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte hazırlıyoruz ve sunuyoruz programı. Emre Can Tombil yok bugün de. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermekte. Günaydın. Evet, açılışta Meryem Hasan Tarham'dan Ya Allah Şuda Da adlı parçayı dinledik. Bir bölümünü dinleyebildik. Biraz uzunca bir parçaydı. Meryem Hasan uzun süre bir Cezayir'de mülteci kampında kalmış bir mülteci. Sonra İspanya'ya 10 yıl önce geçmiş yaklaşık olarak yani 10-15 yıl önce Batı Sahra nomadlarından, göçebelerinden biri Sahrawi halkından ve müziği de Sahra çölünün büyük sürekli tekrarlanan o kum şiirinden kaynaklanıyor deniyor. Ve böyle çok kuvvetli gitar eşliğinde kumullar arasında dolaşan insanların bir yani doğanın bir müziğini yansıtıyor. Bunu neden çaldığımızı da şimdi bırakalım Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...19 Nisan... Bulutların Çocukları. 1987'de bugün Fas Krallığı Sahra Çölü'nü kuzeyden güneye doğru kendisine ait olmayan toprakların üzerinden geçen duvarın inşasını tamamladı. Bu dünyanın Çin Seddi'nden sonra en uzun duvarı. Duvar boyunca binlerce Faslı asker Sahralıların gasp edilmiş ülkelerine geçişini engelliyor. Birleşmiş Milletler birçok kez nafile bir şekilde Sahralıların kendi kaderlerini tayin hakkı olduğunu teyit etti ve bir referandum yapılmasını destekledi. Doğu Sahralılar kendi kaderlerine kendileri karar versinler. Ama Fas Krallığı buna karşı çıktı ve hala da karşı çıkmaya devam ediyor. Bu karşı çıkış bir itiraf anlamına geliyor. Faslılar oy hakkını tanımayarak bir ülkeyi gasp ettiklerini itiraf ediyorlar. Sahralılar 40 yıldan beri bekliyorlar. ömür boyu hüzün ve vatan hasreti cezasına mahkum olmuş durumdalar. Onlar kendilerine bulutların çocukları diyorlar. Çünkü kendilerini bildi bileli yağmurun peşindeler. Aynı zamanda çölde sudan daha da nadir bulunan adaletin peşinde. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Batı Sahra'da çok büyük bir maden yatakları olduğu için Fas Krallığı Afrika'nın son sömürgesini bütün Birleşmiş Milletler ve dünyanın özgürlük ve adalet yanlısı aktivistlerinin çabalarına rağmen sürdürüyor. Biz de onların şarkılarını çalmak ve hikayelerini anlatmakla yetinmek zorunda kalıyoruz. Maryam Hassan'dı dinlediğimiz Ya Allah Şu Dağda adlı parçayı seslendirdi. Evet, şimdi günün tarihine de kısaca bakalım. 1909'da bugün Jeanne d'Arc azize ilan ediliyor. Yakıldıktan sonra cadı olarak, sonra da azizeymiş diyorlar meğerse. Epey bir zaman sonra oluyor. Jeanne d'Arc'ın bundan haberi olmuyor tabii. 1948'de de Amerika Birleşik Devletleri yeni bir atom silahını Marshall Adaları'nda denemiş bulunuyor. Günün haberlerine de buradan atlayacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, yeni dediğim yani başkanı Donald J. Trump artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon'un yıllık her zaman açıklanan raporunun açıklanmayacağını ve nükleer silahlar konusunda kaç başlık bulunduğunu ve yenilerinin ilave edilip edilmeyeceğini açıklamayacağını da bundan böyle ortaya koydu. Bu da son derece tehlikeli bir ortamda bulunan dünyayı daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Aynı zamanda da Kuzey Kore'de yeni bir silah denediğini, yeni bir silah denemesi yaptığını açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın bir rol oynadığını da reddetti. Mike Pompeo nükleersizleştirme görüşmelerinde bir rol oynamak istemiyor artık Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı dedi. Ve iletişimde büyük bir eksiklik olduğunu ve giderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Kuzey Kore'nin bu hareketin hemen aynı tarihte, o hareketiyle aynı tarihte Trump yönetiminde birdenbire hiçbir açıklama yapmaksızın uzun zamandan beri devam etmekte olan mevcut Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut nükleer silah deposunun ne kadar miktarda olduğunu açıklamaktan vazgeçti artık. Geçen senenin rakamına bakacak olursak Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde 3822 nükleer başlık var. Bunlardan 3'ü bile, hatta 1'i bile dünyanın sonunu getirmeye yetebilecek durumda bir çatışmayı tetikleyebilir. Bundan da bahsedelim. Tam bu nükleerden, çekirdeklerden bahsetmişken de yeni bir habere kulak verelim. Bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllarca süren arayıştan sonra Big Bang diye de adlandırılan büyük patlamanın ardından evrende, kainatta oluşan ilk molekül türüne dair kanıt bulmuşlar uzayda. Bilim insanları evrendeki ilk moleküle ilişkin kanıtı buldu diyor. Haberin başlığı BBC Türkçe'den alıyoruz bunu da. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA 3000 ışık yılı uzaklıktaki gezegensi bulutta helyum hidrür kalıntıları bulunduğunu açıklamış. Bu keşif helyum hidrürün aslında uzayda var olduğuna ilişkin de bir kanıt niteliğinde. Buluşla ilgili ayrıntılı bir haber de Nature dergisinin bu haftaki sayısında yayınlanmış durumda. Evrenin ilk zamanlarında kainatın sadece birkaç tip atom vardı. Bilim insanları büyük patlamadan 100 bin yıl sonra helyum ve hidrojen atomlarının ilk kez bir araya geldiğini ve helyum hidrür isimli molekülü oluşturduğunu düşünüyorlar. Bunun kainatın bazı bölgelerinde var olduğu tahmin ediliyormuş ama şimdiye kadar ona dair bir iz bulunamamıştı. Böylece NGC 7027 isimli gezegensi bulutta keşfini NASA'nın uçan teleskopu olarak bilinen SOFIA gerçekleştirmiş. Bu SOFIA, Suudi Arabistan'ın ilk robotu, kadın robotu SOFIA değil. Bu uçan teleskop NASA. Ve bu keşfin kainatın ilk başlardaki kimyevi yapısına ve yapının milyarlarca yıl içindeki gelişimine ilişkin anlayışlarımızdan, kavrayışlarımızdan birini teyit ettiğini doğrulamış. SOFIA Bilim Merkezi Direktörü de Harold York adını taşıyor. Bu molekül dışarılarda bir yerlerdeydi ancak doğru pozisyonda gözlem yapacak doğru araçlara ihtiyacımız vardı. SOFIA bunu mükemmel şekilde yaptı diyor. Bunu kavruyoruz yani. Yıldızlar günümüzün kimyasal açıdan en zengin kainat evreni. Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden Rolf Güsten de helyum hidrürün yıldızlar arası uzaydaki varlığına ilişkin kanıtın eksikliği astronomide 10 yıllar boyunca bir çıkmaz oluşturdu demişti. Şimdi artık bu çözüldü. Bütün dünyaya müjdeliyoruz. Hep beraber Max Planck Enstitüsü ve NASA ile birlikte biz de SOFIA gibi konuşuyoruz. Selahattin'e de bakıyorum, o da onaylıyor. İlk moleküle ilişkin kanıt bulundu. Bundan sonra sırtımız artık yere gelmez. Sürekli olarak tartıştığımız bir meseleydi burada. Avrupa'da helyum hidrür var mı yok mu, bulundu mu bulunamadı mı diye artık bu tartışmalara son veriyoruz. Üzerine güzel bir kahve içerek bu meseleyi çözebiliriz. Atom savaşına da, nükleer savaşa ilişkin de çok ciddi gelişmelerden bahsettik. Uzaydaki ilk aracı da, molekülü de bulduk. Arkasından tabii şeyden de bahsetmek lazım. Libya'daki çatışma, savaş giderek yoğunlaşıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Libya'daki çatışmalarda 205 kişinin hayatını yitirdiğini açıklamış. Yaralıların tedavisi için de sağlık uzmanları göndereceğini duyurmuş ama Orta Doğu'da ciddi bir yeni savaş ya da iç savaş var ve yükseliyor. Böyle de bir durum var. Öte yandan da evrenin, yani evreni bilmeyiz ama dünyanın batmasını, yok olmasını önlemek üzere, yani dünya üzerindeki canlıların yok olmasını engellemek üzere de ciddi bir aktivist hareket dünyanın dört bir tarafında da baş gösteriyor. Biraz da ondan bahsedelim. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Papa Francesco ile karşı buluştu ve yani bütün Avrupa çapında Greta biliyorsunuz Avrupa liderlerini acilen harekete geçirmek üzere iklim değişikliği konusunda büyük bir kampanya yürütmeye çalışıyor. Geçen Ağustos'ta, 20 Ağustos'ta başlamıştı okul grevlerine İsveç parlamentosunun dışında. Sonra tek bir kişilik haftalık bir eylemden uluslararası muazzam bir protesto hareketine dönüştü. An be an takip etmeye çalıştık Açık Radyo'nun mikrofonlarından, sizlere duyurmaya çalıştık gelişmeleri. Geçen salı günü Thunberg Avrupa Parlamentosu'na bir konuşma yapıp derhal buna cevap vermeniz şarttır karar alıcılar olarak, tıpkı Paris'in Notre Dame Katedrali'nin yandığı andaki tepkileri göstermelisiniz demişti. Hatta şunu da söylemişti dramatik konuşmasında. Yani muazzam bir üzüntü ve umut, korku ve umutsuzluk içinde dünya seyretti. Nasıl Notre Dame'ın Paris'te yandığını görünce bazı binalar sadece bina olmanın ötesinde bir anlam taşırlar dedi. Ama Notre Dame yeniden inşa edilecektir. İnşallah temelleri güçlüdür. Umuyorum ki güçlüdür demiş. Ama bizim kendi temellerimizin, canlılar aleminin temellerinin daha da güçlü olacağını umut ediyorum. Ama korkarım ki o kadar da güçlü değil diyorlar. Ve bütün dünyada da devam ediyor. İklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg İtalyan senatosunda da konuşmuş. Dünya çapında öğrenci gösterilerine ön ayak olan Thunberg senatoda resmen geleceğimizi çaldınız demiş İtalyan senatörlere. Yeni nesillerin geleceğinin küçük bir grup insan hep daha fazla paraya sahip olabilsin diye satıldığını söylemiş. Son derece önemli bir tespit. İtalyan senatörlere demiş ki tek ihtiyacımız olan şey bir gelecek. Geleceğimizi çaldınız demiş. Bize yalan söylediniz, sahte umutlar verdiniz, geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylediniz. Milyonlarca öğrenci iklim için grevler yaptı ama hiçbir şey değişmedi. Siz bize sözler veresiniz, ne yapılacağını, yapılabileceğine bakacağınızı söyleyesiniz diye eğitimimizden ve gençliğimizden feragat etmek istemiyoruz. Biz selfie çekmek için sokaklara inmiyoruz. Eyleme geçmenizi, önlemler almanızı istiyoruz. Hayallerimizi ve umutlarımızı geri almak istiyoruz diye çok net, her zamanki net ve dobra üslubuyla bir kez daha söylemiş. Hükümetleri de suçlamış, muhteşem sözler ve harika vaatlere rağmen hiçbir şey yapmıyorlar demiş. Fosil yakıt kullanımına son verilmesi, doğanın korunması, ekosistemi tahrip etmeyen yeni yöntemler bulunması için çağrıda bulunmuş. Tam uzaydaki moleküllerden, ilk molekülden kainattaki bahsederken uygun düşüyor. Kennedy Ay'a gideceğiz demişti ve birkaç yıl sonra gidildi. Notre Dame yandı ve birkaç saat içinde yeniden inşası için milyarlarca dolar para bulundu. Milyarlarca avro. Bir şey yapmak istediğimizde bir yolunu buluyoruz. Fakat iklimin tahribatını durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor demiş. Çevreye daha az zararlı olduğu için uçak yerine trenle seyahat ediyor Greta Thunberg. Dün geldi, yani evvelki gün geldi İtalya'da ilk olarak Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile görüştü. Vatikan'da her çarşamba sabahı düzenlenen genel kabul törenine katılıyor ve törenin ardından Papa ile kısa bir sohbet ediyor. Harika bir fotoğrafı var ikisinin. Belki internet sitesine koyabiliriz. Çok güzel bir gülümsemeyle elinde iklim grevine siz de katılın diye bir pankart taşıyor. Bunu Papa'ya sunuyor. Papa da belki okul kırar Vatikan'da ve iklim grevine katılabilir. Zaten son derece radikal görüşleriyle bilinen gelmiş geçmiş papaların en iyilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Naçizane bendenizin de favori isimlerinden ikisinin buluşmasını büyük bir mutlulukla seyrettim. Bu fotoğrafa da baktım. Ayrıca İtalyan yani Vatikan'daki görüşmede Papa ne demiş? Tanrı seni kutsasın, çalışmaya devam et. Sen bu yolda devam et. Yola devam, ilerle demiş. İklimi savunduğunuz için ve gerçekleri söylediğiniz için teşekkürler diye cevap vermiş Greta da. Bunun anlamı büyük demiş. İtalyan Katolik gazetesinin kilisesinin gazetesi Avvenire, gelecek anlamına geliyor herhalde. Dün Greta Thunberg'le yapılmış bir söyleşi yayımlamış ve Papa ile neden görüşmek istediği sorusuna Papa Francesco akut iklim krizini, yani akut hale gelmiş olan, artık kapımıza dayanmış olan iklim krizini ele alan ilk dünya lideri demiş. Gezegenimizi ve doğal hayatı korumak gibi bir ortak amacımız olduğu için ikimiz aynı taraftayız diye cevap vermiş. Greta Thunberg biliyorsunuz barış ödülüne de, Nobel Barış Ödülü'ne de bu sene aday gösterildi. Çok büyük destek aldı. Yani hem sıradan vatandaşlar tarafından hem de Norveç'te veriliyor Nobel Barış Ödülü ve Norveç'teki parlamenterler tarafından aday gösterilmişti. Ve geçen Ağustos ayından bu yana önce hep sonra da her cuma İsveç parlamentosu önünde oturma eylemi yapıyordu. Roma'da düzenlenecek Fridays for Future, gelecek için cuma gösterisine de bugün katılması bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadele kampanyasını dünyaya taşımıştı Greta. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda da konuşmuştu. Birleşmiş Milletler'de de konuşmuştu. Fransa'da, Belçika'da da konuşmuştu. Finlandiya'da da konuşmuştu. Dünya çapında öğrenci eylemlerine ilham kaynağı Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilmişti. Son olarak Time dergisinde geleneksel dünyanın en etkili 100 kişisi listesine de Thunberg'i, 16 yaşındaki Thunberg'i de dahil etmiş. Böyle ilginç bir gelişme var. Bu arada Extinction Rebellion diye adlandırılan yok oluş isyanı hareketi de Londra'daki protestolarına devam ediyor. İlginç şeyler oldu. 400'den fazla tutuklama, gözaltına alma durumu olmuş. Londra çapında oluyor. Ve Londra'da başkentin yani böyle daha da sıkı devam etmesini isteyen mesela İçişleri Bakanı Sacit Cavid, kendisi de bir mülteci kökenli olduğu halde, pek beğenmemiş bu durumu ve polise daha sıkı davranın, yaşatmayın bunları, hemen tedbirleri alın anlamına gelen sert bir konuşma yapmış. Kanunun bütün gücünü gösterin demiş. Guardian'dan okuduğumuz haberlere göre bu Extinction Rebellion denen asilere gününü gösterin anlamına gelen bir şey söylüyor İçişleri Bakanı kendisi. Ve ayrıca da Muhafazakar Parti liderliğine oynuyor. Gördüğünüz gibi sert bir zat-ı muhterem kendisi. Bir dizi tweet atmış. Herhangi bir protestocu kanunun sınırlarının dışına bir adım bile atsa derhal cezalandırılmalı demiş. Polise de sıkı bir durun ve başkalarının hayatını ciddi şekilde zarara uğratıyorlar, buna engel olun demiş. Bayağı epey ciddi şekilde etkilendiler tabii insanlar da. Zaten amaç da Extinction Rebellion'cıların, yani yok oluş isyanının yapımcıların, bütün bu işi yapanların ana amacı da hayatı durdurmak ve bunu sürdürmek. Bu cumaya kadar devam edeceği biliniyordu ama bundan sonra da sürdürmeye kararlı oldukları görülüyor. Ve şimdi hem Cavid hem de Sadık Han, Londra'nın belediye başkanı, sağ kanat basından ağır şekilde eleştiriyorlar. Polis niye bu kadar gevşek davranıyor diye. Polis, çünkü bazı oturup sohbet ederken görülen polisler vardı. Ayrıca şarkılarına, iklim grevcilerinin şarkılarına da eşlik eden polislerin de manzaraları çok bozmuş durumda muhafazakarları ve sağcıları. Özellikle bu sıkı polis bu yumuşak tavrı bırakıp sıkılaştırmalıdır demişler. Scotland Yard'da Metropolitan Londra polisi iklim değişikliğine yumuşak davrandı, protestoculara yumuşak davrandıkları gerçeğini kabul etmemiş ve biz gerekeni yapıyoruz demiş ama çok ilginç bir şey var. Korkuyorlar bu işin yetersiz kalacağını ve halkın çok daha fazla sayıda tepki göstereceğinden de korktuklarına dair epey bilgi de var. Biz siz eylem alana kadar, eyleme geçene kadar, sonuna kadar işgali de sürdüreceğiz diyorlar. Extinction Rebellion 5. gününe girmişken, pazartesiden beri devam ederken şeyler. Ayrıca Kanada'da da çok ciddi bir anket yapılmış ve Kanadalıların da yeşil yeni düzen istediklerine dair durumlar ortaya çıkmış Kanada'da da. Daha da ilginç olan şeylerden bir tanesi, bir üçlü Extinction Rebellion'dan gözaltına alınan ve trenleri ve metroları durdurma eylemini gerçekleştiren, DLR diyorlar o hizmetleri gerçekleştiren protestocuların üçü dünkü eylemlerde, dördüncü gününde yani, bir aylık bir gözaltında tutulma cezasına çarptırılmışlar. Kennedy Wharf istasyonunda, Doğu Londra'da bir trenin üzerine tırmanarak gösteri yaptıkları, protesto gösterileri yaptıkları için. Swarming deniyor buna, yığışma, yığılma deniyor. Bu şekilde eylemler yapıyorlar. Ve çok bayağı hareketli bir durum var. Şimdi burada pek göze çarpmıyorum. Başka bir sorundan bahsetmek istiyorum. Can olsa ona sorardım ama şimdi Selahattin'e sorayım bari. Sessiz partnerime. 400'den fazla gözaltı olayı oldu Londra'da. Daha ne kadar sürecek bu? Bu daha nereye kadar gidecek sorusunun cevabı belirsiz. Çünkü bütün Londra'da bu kemer sıkma politikalarından ve tasarruf tedbirlerinden dolayı sayısı azalmış. Tutukluların tutulacağı hücre sayısı, bulundurulacakları yer sayısı. Yani daha ne kadar bu 400 kişiye daha ne kadar ilave eden tutuklama olursa bütün hücreler dolacak sorusunun cevabı muallak. Muallakta. Muğlak bir cevap. Hemen söyleyeyim o zaman. Jamie Grierson ve Damien Gale'ın yazdıklarına göre Londra'dan, Guardian'dan sadece 799 hücre varmış onları koyabilecekleri. Türkiye gibi değil tabii. Bol bol hücre ve hapishane bölümü yapılmadığı için bilinmiyor. Sonuçta yarıyı geçmiş durumda yani. Eğer bu doğruysa, 799 hücre doğruysa, polis açıklama yapmamış çünkü. Başka şehirlere gönderirler falan. Bir de öyle bir yöntem var. Zaten göndermeye de başlamışlar diye de bir haberin bir parçasında okudum. Ama hızla doluyor. Bundan sonra ne olacak bilinmiyor. Bazı başka yakın şehirlere gönderiliyor. Londra'da kapasite doldu. Bugünkü tutuklamalarla beraber protestocuları koyacak yer arayışına geçecek Londra polisi ve İngiltere polisi. Bakalım ne olacak. Hiç bu kadar ilginç bir hadise görmemiştim. Hücre sıkıntısı var. Çözelim buradan. Hücre ihraç edelim Britanya'ya. Türkiye'de biliyorsunuz çok genişletildi kapasitesi hapishanelerin. Sonuç olarak New York hükümet binası içinde de, New York şehrinde de Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanına dahil 62 aktivistin de orada gözaltına alındığı, trafiği kapattılar ve bir die-in denilen, yani yere yatıp ölü taklidi yapmak, yok oluşu anlatmak üzere yaptıkları bir protesto eylemi sonunda 62 kişi de orada tutuklanmış ya da gözaltına alınmış ve Brooklyn Köprüsü'ne de geçişi kısmi olarak etkilemişler. We are the earth, we are the sea, we won't stop rising till we are free diye de şarkı söylüyorlar. Yani biz yeryüzüyüz, biz denizleriz ve denizler gibi yükselmeye devam edeceğiz ta özgür olana kadar diyorlar. Hareketli bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım neler olup biteceğini sizi takip edip, hatta oradan çeşitli ülkelerden size gönüllü muhabirler bularak bunları yansıtmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra da Türkiye'ye biraz bakalım. Türkiye ile ilgili de ilginç haberler var. Bir tanesi, bir kere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir dediyse de, hemen arkasından da Ayşe öğretmenin, Füsun Hoca'nın ve Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının hapse girmeleri durumu da var. Bayağı kargaşalı bir ortamın içinde devam ediyor. Cumhurbaşkanının korumaları tarafından işkence gören hukukçular bir yanda, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir tuhaflık sonucu bayağı çırağın sarayının odalarından birinde bile dayak yemesi bir yanda, bir de 301 madencinin yaşamını yitirdiği büyük faciaya, Soma faciasına ilişkin davada Soma'da son tekme diye de bir başlık atmış bazı gazeteler ve maden ocağının patronu 15 yıl ceza almasına rağmen Can Gürkan tahliye edilmiş. Maden ocağı işletme yasağı da kaldırılmış artık. hapis cezası olsa da yeni madenler işletebileceği de ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin uluslararası alemdeki hem ekonomik hem de hukuk karnelerinin de son derece düşük notlar aldığını da söyleyelim, ekleyelim. Bunlardan yani Dünya Basın Özgürlüğü raporuna göre Paradise Papers denen olayı haberleştiren gazeteciyi yargılayan tek ülke Türkiye olduğu gibi Bloomberg Sefalet Endeksinde de Türkiye 62 ülke arasında ilk 4'e girmiş durumda. Yoksullar erken ölür diye de açıklamalar var bazı sivil toplum kuruluşları tarafından. Ve Yüksek Seçim Kurulu İstanbul için ne zaman karar verecek, nihai kararını verecek tartışmaları da var. Böylece bu konulara da gireceğiz birazdan. Açık Gazete. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun Jacques Brel çalmaya, dinlemeye devam ediyoruz. Le Vieux adlı şarkısını dinledik Ozan'ın. Yaşlılar, ihtiyarlar ya da yaşlılar, ihtiyarlar artık konuşmazlar ya da konuşurlarsa da gözlerinin ucuyla konuşurlar. Zenginlerken bile yoksuldur onlar. Artık hayalleri kalmamıştır. Evleri böyle kekik, tertemiz kokar, lavanta ve eski yılların dilinin kokusu vardır. Ve ister Paris'te yaşa, nerede yaşarsan yaşa, fazla yaşamış olduğun bir ülkede yaşamaktadır onlar. Yaşamanın fazlaya gitmiş olduğu ve öylesine fazla gülmüşlerdir ki sesleri çatlar. Dün, belki günden, dünden bahsederlerken ve fazla da ağlamış olduklarından hala gözyaşları da birazcık kenarlarında gözlerinin belirir. Birazcık da titrerlerse o da o salondaki gümüş çalar saatin tiktaklamasındandır. Giderek yaşlanıyorsun. Evet der tik, hayır der tik tak ve seni bekliyorum der o. Ve eski yaşlı insanlar artık hiç rüya görmezler. Kitapları da uykuya dalmıştır. Piyanoları kapanmıştır. Küçük kedi de ölmüştür artık. Ve hareket de etmezler onlar. Fazla kırışıklıkları vardır. Hareket edemeyecek kadar. Dünya fazla küçük gelir onlara. Yataktan pencereye, pencereden yataktan koltuğa, oradan yataktan yatağa. Hala çıkarlarsa da kol kola, katı katı giyinmiş olarak, kolalı giysilerle, o da güneşin altında daha büyük yaşlanmış birinin cenazesine giderler. Ve bir hıçkırık içinde de şeyi unuturlar, salondaki tiktaklarını. Evet der, hayır der, rakkas, pandül, neyse, ve onları bekler saat. İhtiyarlar asla ölmez aslında. Bir gün uyurlar ve fazla uyumuş olurlar. Biraz son, çok uyumuş olurlar. Birbirlerini ellerinden tutarlar kaybetmemek için. Ama gene de kaybederler. Öteki kalır. İyisiyle kötüsüyle kalır bu dünyada. Bunun bir önemi yoktur. Kalan kendisini cehennemde bulur. Belki görürsün. Kimi zaman onları görürsünüz. Yağmurda ve hüzün içinde, şimdiki zaman içinde yürür ve fazla ileri gidememiş olmaktan dolayı özür dilerken ve senin önünde son, sizin önünüzde bir kez daha gümüş çalar saate bakarlar ve oradan kaçarlar daha doğrusu. Onlara evet, hayır, seni bekliyorum diyen tik tak saati diye bir şarkı, ihtiyarları anlatan şarkısı Jacques Brel'in Le Vieux. Evet, dönersek konularımıza, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor Murat Sabuncu T24'te yazdığı yazıda, başta İstanbul, neredeyse tüm büyük şehirleri kaybetmesinin ittifak ortağı Devlet Bahçeli'nin hesabına göre oyunun %33'e düşmesinin, Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %19 demişti. Bir önceki Cumhurbaşkanı, kendisinin yol arkadaşı Abdullah Gül'ün partinin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben değilim şeklinde demesinin ardından ilk kez konuşmuş. Bunu da bir gazeteci Veysel Dündar'ın yazdığına dayandırıyor Murat Sabuncu T24'teki yazısında. Ve ilk kez konuştu, diyor ki dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Zaten bugünkü gazetelerin bir kısmında da mesela Hürriyet'te kızgın demiri soğutma dönemi diye manşet görüyoruz. 82 milyon hep birlikte. Milliyet'e bakıyoruz. Büyük o 10 sütuna manşet atmış. Kızgın demiri soğutma dönemi diye. Artık seçim ortamından çıkmalıyız alt başlığıyla Karar Gazetesi kızgın demiri soğutalım manşetini atmış. Arkasından Sabah şimdi birliğimizi perçinleme dönemi demiş. Akşam 82 milyon Türkiye ittifakıyız demiş, birlik mesajı. Star gazetesi hakkımızı sonuna kadar arayacağız demiş. İstanbul'daki itiraz sürecinin henüz bitmediğini hatırlatmış bir direnişte. Bu arada Ekrem İmamoğlu da devletin gereği neyse onu yaparım diye Cumhurbaşkanı'nı havalimanında karşılamış belediye başkanı olarak. Yeni Şafak'ta Türkiye'nin bekası her hesabın üstünde demiş. Böyle bir durum var. Biz Murat Sabuncu'nun yazısına dönecek olursak, Erdoğan böyle konuşurken televizyon programında barış çağrısı yapan Ayşe Öğretmen cezaevine girdi. Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Avukat Mahsun Karaman Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı. Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için yeniden cezaevine girdi. Ayşe Öğretmen'in cezasının infazı daha önce 3 kez ertelenmiş, bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bireysel başvurusunun karara bağlanması umut edilmişti. Ancak maalesef bir karar verilemedi. Anayasa Mahkemesi'nden incelemede olan, görüşmek ve karar vermek için hiçbir eksiği bulunmayan başvurunun bir an evvel karara bağlanmasını, bu mağduriyeti ortadan kaldırmasını bekliyoruz. İnfaz gerçekleştikten sonra çıkacak hiçbir karar telafi edici olmayacaktır. Hakikaten akıl ve mantığın artık son noktada zorlanması anlamına gelir. İnfaza mahkemeye şey yapıyor, başvuru dururken Anayasa Mahkemesi'nin önünde karar alınana kadar bile beklemeyip cezalandırma yöntemine gidiliyor. Telafisi olmaz diyor avukatı. Şeyde devam ediyor Murat Sabuncu da, ve barış istemenin hapislik bir suç olması mı, ülkenin en üst mahkemesi konumundaki Anayasa Mahkemesi'nin hala bu dosyayı görüşmemiş olması mı daha utanç verici, hep beraber düşünelim demiş. Yani barış istemek, çocuklar ölmesin demek hapislik bir suç olması mı, yoksa ülkenin en üst mahkemesi konumundaki Anayasa Mahkemesi'nin hala bunu bekletip görüşmemiş olması mı daha utanç verici diyor. Başka bir utanç, 19 Nisan Cuma günü 12.30'da İstanbul Tabip Odası'nda bir konferans var. Konferansı verecek isim Türkiye'de ve dünyada yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı Profesör Doktor Füsun Üstel. Bu konferansın özelliği, Üstel'in çok kısa bir süre sonra hapse girecek olması ve en azından bir süre bu tip etkinliklerde onu göremeyecek olmamız. Peki nedir Füsun Hoca'nın suçu? Barış istemek. Kısa bir süre önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan Profesör Doktor Füsun Üstel'in mahkumiyet kararını onamıştı. Oy çokluğuyla alınan karar uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Üstel'in cezası kesinleşmişti. Karar "Barış için akademisyenler" diye adlandırılıyor. O gruba yönelik istinafın verdiği ilk onama, yani bir üst mahkemenin verdiği ilk onama kararı oluyordu diyor. Ve biter mi diye devam etmiş Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni ve yazarı, köşe yazarı. Biter mi diyor, devam. Cumhuriyet Gazetesi yazar, çizer ve yöneticileriyle ilgili ceza da istinafta onaylanmıştı gene üst mahkemede. 5 yıla kadar ceza almış meslektaşlarımın, arkadaşlarımın Yargıtay aşaması olmadan yeniden hapse girmelerinin yolu açılmış oldu böylece. Aralarında benim de bulunduğum diyor Murat Sabuncu. 6 kişi ise cezaları 5 yılın üstünde olduğu için Yargıtay sürecinde bekleyecekti. Dünyanın en tuhaf yoruma muhtaç olaylarından bir tanesi. Daha az ağır ceza alanlar hapse girmezken daha az ağır cezaları üst, itiraz yolu olmadığı için şimdi hapse giriyorlar. Hatta bir fotoğraf da koymuşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin o zamanki nüshasında. "Tarih önünde utanacaksınız" ellerinde diye manşetle kendi fotoğraflarıyla beraber koymuşlardı. Demokrasi ağır yaralı üst başlığıyla konmuştu. O Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 asının da birinci sayfasının ellerinde tutanların fotoğrafları konmuş. Şimdi bir parantez açıyor Murat Sabuncu ve diyor ki Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286. maddesinde cezaların Yargıtay'da temyizine ilişkin 5 yıl sınırı var. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre birinci derece mahkemesinin verdiği 5 yıl ve altındaki hapis cezaları istinaf mahkemesine yani üst mahkemede onaylanması halinde hüküm kesinleşmiş oluyor. Böylece Yargıtay'ın kararda temyiz edebilmesi yolu kapanıyor. Aynı maddeye göre istinafla onaylanan mahkumiyetlerin 5 yılın üstünde olması halinde ceza kesinleşmemiş kabul ediliyor ve Yargıtay'da temyize gidilebiliyor. Bu hukuki garabet gerçek anlamda bir gulyabani kadar garip bir durum. Bu tartışmaları da beraberinde getirmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de gazeteci Hürriyet'te yazan gazeteci Sedat Ergin'e Hürriyet'in eski yayın yönetmeni 31 Mart sonrasında bu durumun düzeltilebileceği sinyalini vermişti yani seçimden sonra. Yani şöyle demişti Adalet Bakanı en yetkili hukuk konularındaki en yetkili isimlerden biri. Aslında istinaf mahkemelerinde yolun daha başındayız. Adalet Bakanlığı olarak başlattığımız bir çalışmayla başlangıç döneminde uygulamada ortaya çıkan meseleleri değerlendiriyoruz demişti. İstinaf sistemi daha verimli nasıl hale getirilebilir? Uygulamada eksiklikler varsa bunlar nasıl giderilebilir gibi konulara bakılıyor. Bizim buradaki temel amacımız hukuk güvenliğini ve istikrarını sağlamak. İki konu yani güvenlik ve istikrar. Hukuk konusunda. Şu anda bu mutfak çalışması yürüyor. Yani bu da metaforik bir şey değil. Muhtelif fikirler ortaya alınıyor. Ancak alınmış bir karar yok demişti. Ama diyor ki Sabuncu bu açıklamayla beklenti yapılacak düzenlemeyle Yargıtay yolunun cumhuriyetçilere yani Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çalışanlarına ve bu durumdaki başkalarına açılabileceği yeniden cezaevi yoluna açılabilecek yeniden cezaevi yolunun kapanacağıydı. Ancak seçimler bitince karardan 2 ay sonra Bölge Adliye Mahkemesi harekete geçmeye karar verdi. Kesinleşme şartlarını hazırlayıp bilgi uyarı sistemine UYAP'a yükledi. Şimdi infaz savcılığı harekete geçecek ve 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin işlemiyle aralarında Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör'ün bulunduğu cumhuriyetçiler hapse girecek. 8 kişi. Aradan 2 yıl 4 ay geçti. Anayasa Mahkemesi dosyayı hala bekletiyor. Aradan 2 yıl 1 ay geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dosyayı bekletiyor. Gelelim yazının başına demiş Murat Sabuncu. 18 Nisan 2019 T24'teki yazısında. Erdoğan kızgın demiri soğutmaktan, kucaklaşmaktan bahsediyor. Ancak anlaşılan Erdoğan usulü bir kucaklaşma olacak bu. Akademisyenler, gazeteciler, hak savunucuları, avukatlar seçimlerin hemen ardından yeniden hapse girecekler. Türkiye bir yanda ekonomik buhran, öte yanda S-400'lerle derinleşen dış politika krizlerinin arasında sürekli ve durmadan içi boş iddianamelerle verilmek istenen cezalar yeni hapis kararlarıyla sarsılıyor. Aylardır hakim karşısına çıkmayı bekleyen tutuklulardan iktidarın ve yandaşlarının pek sevdiği tanımla medeni ölü haline getirilmeye çalışılan KHK'lılara bu derin sarsıntılar memleketin hayrına olmuyor. Ve son cümle tabii hayrı düşünen kaldıysa demiş Murat Sabuncu. Erdoğan usulü kucaklaşma, Ayşe Öğretmen, Füsun Hoca, Cumhuriyetçiler hapse başlıklı yazısında alt başlığı da İstinaf Mahkemesi'nin kararı UYAP'a yüklendi, Cumhuriyetçiler hapse girecek deniyor. Şimdi ilginç taraflarından bir tanesi bu hakiki bir hukuk garabeti olarak nitelediği Murat Sabuncu'nun ve haklı olarak bence de nitelediği bu kararı en çok kimin yazması beklenir? Eski bütün yazarları, çalışanlarıyla birlikte halen çıkmakta olan, yayınlanmakta olan Cumhuriyet Gazetesi'nin, değil mi? Bakıyoruz. Bak sen de Selahattin, birinci sayfada var mı Cumhuriyetçilerin yeniden hapse gireceğine dair bir şey? Yok. Ama şey var, onun yerine kendi gazetecilerinden ve çalışan arkadaşlarından bahsetmiyor yöneticilerinden, ama Sözcü Gazetesi'nden gazetecileri hapis sistemi diye, ben onu yazdı zannettim ve niye bu kadar küçük yazdı diye bakacakken meğerse değilmiş, Sözcü'nünkiymiş. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Emin Çöleşen, Necati Doğru, Gökmen Ulu'nun da bulunduğu yazar ve çalışanlara 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talep edildi. Gazetenin sahibi olan sanık Burak Akbay için de kırmızı bülten çıkarılması işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Gazete sahibi için kırmızı bültenle aranıyor yani. Interpol'de, gerçi Interpol'ün de bunlara fazla bakacak hali yok, bültenlere filan, çünkü kendi başkanı zaten Çin'de hapiste. Böyle tuhaflıklar da oluyor. Gar katliamı içinde, Ankara gar katliamı davasında bir numaralı sanık İlham İbbalı'nın eşi etkin pişmanlıktan yararlandırılmadığı için tanıklık yapmamış. 5 sanık için kırmızı bülten çıkarılmış. Bu da Ali Can Uludağ'ın haberi. Bir de evet, bu haberler var. Bir de şeyden bahsedelim. Türkiye'nin bu Murat Sabuncu'nun oldukça özetle, özlü bir şekilde yazdığı, özetlediği durumun devamını da şöyle getirelim. Yüksek Seçim Kurulu kanun hükmündeki kararnameli HDP'li başkanları ile ilgili itirazı reddetmiş. HDP'nin olağanüstü itiraz başvurusu 7'ye 4 oyla reddedilmiş. YSK'nin tutumunu tuzakçı olarak nitelemişti. İstanbul'dan, yani bu haber bir net haber merkezinden böyle devam ediyor. Bloomberg sefalet endeksine göre de enflasyon oranı bu yıl %8 milyonu aşan Venezuela açık ara birinci olurken Türkiye 62 ülke arasında dördüncü olmuş. Fevkalade endişe verici bir şey. Enflasyon ve işsizlik oranlarından hesapladığı puanlara göre objektif bir sıralama yapıyormuş Bloomberg Endeksi. 5 yıldır yayınlanan ülke sıralamasında ilk 5 ülke bu yılda değişmemiş. Oraya demir atmış durumdalar. Öte yandan Dünya Basın Özgürlüğü raporu, sınır tanımayan gazeteciler Reporter Sans Frontier örgütünün yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü raporunda Türkiye gene 157. sırada yer alıyor. Oraya da, o da demir atmış durumda. 180 ülke arasında son derece berbat bir tablo, son sıralardan biri. Türkiye cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu, aynı zamanda cennet belgeleri ya da Paradise Papers belgelerini haberleştirdiği için bir gazetecinin yargılandığı tek ülke. Yani eski başbakan ve eski belediye İstanbul Belediye Başkan adayı, hala da öyle belki, teşekkürler Türkiye diye posterleri duruyorum, bakmadım gelirken, Binay Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki offshore, yani vergi cenneti şirketleriyle ilgili Paradise Papers yazısı dizisi nedeniyle gazeteci Pelin Ünker Ocak ayında 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 8.860 lira para cezasına çarptırılmıştı. Bu dünyada tek olması özelliğiyle oluyor. Zenginlerin ve siyasetçilerin offshore sırlarının açıklanması bütün dünya gazetelerin, dünyanın önde gelen gazeteleri arasında yayınlanmıştı. Cumhuriyet'ten de Pelin Ünker yayınlamıştı. Basın özgürlüğü raporunda 2019'da Türkiye berbat bir durumda geliyor. Yani en kötüler arasına girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri de problemli ülkeler listesinde aşağılara kayıyor. Bu da böyle haberler. Bir de şey vereyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul için ne zaman karar vereceği belli değil. AKP'nin itiraz başvurusundaki delilleri tek tek incelemesi gerektiği için sürecin hemen sonuçlanması beklenmiyormuş. Ayşe Sayın'ın haberi var BBC Türkçe haberlerinden. Ama yani 3 bavul ama içinde hiçbir şey olmadığı da belirtiliyordu. Öyle de bir durum var. Kalın da, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'nin Afrin-Cerablus hattında fiilen güvenli bölge oluşturduğunu söylemiş. S-400'ler konusunda tehdit ve şantaj dili ters teper demiş. Ve bir takım tehdit telefonları iddiası da vardı. Ekrem İmamoğlu'nun pazar gecesi Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra telefon etti, iddia dile getirdiği bir iddia, iki gündür çok konuşuluyor diye yazmışlar. Habertürk'ten bir gazeteci de yazmış ve işin ilginç tarafı, cuma akşamı başlayan bir silsile, Beşiktaş Başakşehir maçı öncesinde cuma akşamı başlanan sosyal medyada özellikle de bir semtte ciddi bir hareketlilik yaşandı ve Ali Koç'un da Can Bartu'nun cenazesinde İmamoğlu'na siz katılmayın maça dediği bakan söyledi demiş. İçişleri Bakanı söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur demiş. Soylu da Koç'a elbette iletebilirsiniz demiş. Bakanla bir kulübün başkanı ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin yöneticilerinden olan Koç da tabii iletebilirsiniz demiş. Ve İmamoğlu'nu aramış. İmamoğlu da Ali Koç'a eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan diye cevap vermiş. Böyle ilginçliklerle dolu bir dünyadayız, ülkedeyiz ve zihinsel engelli kadına tecavüz sanıklarının da beraat ettiğini de ayrıca belirterek kapatayım. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, iyi. Sen de iyi misin? Can yok bugün. Can yok bugün, evet. Ben birazcık da nezleyim. Ben de orada olamadım. Yoksa orada olacaktım bugün. Mütevadiyen artık bizim yani de hakikaten ıskartaya mı çıktık nedir Ömer Bey? Yok burada. Biz ya derken ben kendimi kastediyorum. Burada stüdyoda da avluda da küçük bir bölüm ayırdık. Revire çevirdik. Sen geldiğinde burada tedavini yapacağız. Sanatoryum olacak. Evet yani. Ne bileyim ben. Eski romanlardaki böyle ince hastalıklarla falan boğuşan naif kadınlar. Ben orada kalmışım herhalde. Evet, Balzac romanları gibi biraz böyle hoş olabilir. Tamam, devam. Evet. Tabii yani bu arada başka bir roman bayağı bir aklımızdaydı bu hafta. Victor Hugo'nun. Tabii Notre Dame'ın Kamburu çok gündeme geldi ama onun eserlerinde Notre Dame bir şekilde birçoğunda bir adı geçer vesaire bir şey vardır metafor olarak da. Dolayısıyla enteresan, tuhaf bir, bence çok sembolik bir yanı vardı. Bu, evet. Bu hafta Notre Dame'ın yanması, ya birçok aslında o kadar çok zarar var ki etrafımızda, çevreye verilen, doğaya verilen kalıcı tahribat bir yanda, geri dönmesi zor olan büyük ölçüde birçok yerde. Öte yanda da insanlığın kendi yarattığı bütün bu eserler, Notre Dame'da benim gözümün önünde birazcık o yıkım canlandı. O yangını izlerken. Evet, çok önemli bir şey söylüyorsun aslında, sözünü kestim ama yani şey de Greta Thunberg de zaten aynı şeyi yaptı. Yani çok ilginç bir konuşmada bulundu ve dedi ki yani milyonlarca öğrenci işte iklim için grevler yaptı ama hiçbir şey değişmedi deyip yani son derece önemli bir şey söylüyor. Dünyanın en önemli binalarından biri, Kennedy Ay'a gideceğiz demişti ve birkaç yıl sonra gidildi. Notre Dame yandı ve birkaç saat içinde yeniden inşası için para bulundu. Bir şey yapmak istediğinizde bir yolunu buluyorsunuz, buluyoruz. Ya, ama iklimin tahribatını durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor demişti. Bu metafor onun gözünden kaçmadığı gibi ben onunla yaşıt olan benim de gözümden kaçmamıştı. Aynı şekilde katedral şeklinde düşünmek üzere büyük kubbeye, gök kubbeye de atıf yapmıştım ben de. Evet ya, bütün aslında evet, bir anda işte doğanın kendi zaten var olan müthiş mucizeleri var. Bir yandan da insanlık eliyle yaratılan mucizeler var. Büyük bir çabayla. Şimdi mesela işte bütün bu mimarinin sembolik olarak aslında gösterdiği bütün katedraller veya büyük yapılar diyelim böyle. Şimdi çok hızlı aslında inşaat yapılabiliyor günümüzde. Günümüzdeki şartlarla, gelişmelerle vesaire, buluşlarla. Ama aslında bütün bu işte insanlık tarihindeki büyük anıtların, eserlerin mimarları, onların yaratılmasında çalışanlar kendi hayatları boyunca belki de bitişini görmeyecekleri bir temel atmanın, bir çatı kurmanın, bir çaba göstermenin sadece artık neyini yaşadılarsa bilemiyorum yani. Çünkü keyif, gurur demek biraz zor ya. Aslında emeğini vermek daha çok. Yorgunluğunu yaşadılar biraz diyelim. Çabasını gösterdiler. Ama bu sayede insanlık işte gerçekten yüzlerce yıldır, işte Notre Dame örneğinde neredeyse yani biz baktığımızda 700-800 yıllık, 900 yıllık bazı kısımları, bazı parçaları bir şeyden bahsediyoruz, eserden bahsediyoruz. Evet. Yani çünkü bazı şey, tabii eski mimaride bazı şeylerde tekrardan tedavüle sokuluyor bir anlamda, o recycle, yeniden kullanma, dönüşme sokma mimaride de bütün tarih boyunca çok olmuş bir şey. Ve o eski parçaları da kullanarak yeni bir şey yaratma çabası ve onun da dediğim gibi önemli olan emeğini vermek bir anlamda. Ne olacağını, gelecekte nasıl bir miras bırakacağını, nasıl sembolizmlere neden olacağını veyahut da ne olacağını pek de bilmiyorsunuz aslında. Sadece emeğini veriyorsunuz. Büyük bir adanmışlıkla aslında bütün bu iklim mücadelesi, birçok ya da insanlığın yaptığı ne varsa pozitif, doğa ve insanlık adına diyelim genel olarak, bütün böyle bir çabadan, böyle bir emekten kaynaklanıyor. Çok büyük bir özveri, öyle diyebiliriz. Bir yanda kendi hayatımızın günlük gailesi var, işte bir yanda büyük bir şey, dertler veyahut da küçük kendi içimizde büyüttüğümüz, gözümüzde büyüttüğümüz şeylerle büyük mücadeleler veriyoruz. Ama bir anda bizden çok daha büyük bir şey olduğunu hep hatırlamamız lazım herhalde. Ne olursa olsun. Ve tabii bütün bu politik gündemimizden, işte bütün bu olan bir tane. Bir yandan onlar önemli. Çünkü işte bu İstanbul seçimleri gerçekten gösterdi. Yani bu son 17-18 günün herhalde hikayesi, çalışınca, didinince bir takım şeyleri değiştirebiliyorsun, yapabiliyorsun. Emek vermek gerekiyor. Hiçbir şey emeksiz, hiçbir şey üstüne çaba göstermeden de olmuyor. Evet. Ve işte Notre Dame'da gözümüzün önünde yüzlerce yıllık tarih bir anda kül olup bitiyor gibiydi. Fakat bir yandan da bir yeniden doğuş, o küllerinden yeniden doğuş herhalde bütün o çağrışımlarıyla gerçekten de yaşanabiliyor işte. Evet, ama işte Greta da şey diyor, yani onun için anında toplanabiliyor Greta Thunberg'in söylediği paraya. Fakat bizim temellerimize bakacak olursak emisyonlar yükselmeye devam ediyor. Ve o anlamda bir umut görünmüyor diyor. Esas bakılacak yer karbondioksit ve diğer sera gazları emisyonlarının ne kadar yükseldiğidir diyor. Önümüzde grafik var, bakıyoruz ve hiçbir şey yapılmıyor diyor. Yani Notre Dame'ın yeniden inşası için muazzam bir çaba gösterilirken bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Dünyanın kubbesi yanar tutuşurken diye. Ya olur, olsun da olsun. Hepsi bir arada da olabilir. Birbirlerini dışlayan şeyler değiller. Nelere neler harcanıyor? Mesela Türkiye özelinde baktığınızda veya devlet dairelerinde. Evet, tabii. Duş modası varmış. Herkes devamlı bir duş alıyormuş. Böyle banyolar yapılmış. Kayyumlar tarafından veya Diyarbakır'da başka örnekleri de çıkıyor banyoların sanırım. Tabii çok gördüm ben de biliyorsunuz. Demek ki... çok etkileyici bir şey. Yani suite haline getirilmiş. en lüks otellerden birinin suite haline getirilmiş. Yekpare ve çalışma bürosu, yatak odası, yemek odası, yani bütün o şeyleriyle, avizeleriyle beraber. Açılımlarıyla diyelim. Kat kat gofret gibi böyle bir şeyden öteki odaya doğru uzanıp duruyor. Fakat anladığım kadarıyla işte sadece orada da kayyum odasına, yani işte belediyeye, büyükşehir belediyesine özgü bir şey değil. Bu aynı zamanda başka yerlerde de, devlet dairelerinde de sanırım bu tarz bir şeyler olmuş. Banyolar, bu işte DİSK Genel Müdürlüğü odasında da şey vardı. Hatta Doktor Adnan Selçuk Mızrak ve yani yeni belediye başkanı Diyarbakır'ın gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar diye şey yapıyor. Şimdi ya hakikaten bu çok enteresan bir şey. Yani bu narı yaptıranların işi gücü bırakıp mesai saatlerinde devamlı duş yapıyor olması lazım. Köpüklü banyoda yapılıyor mu bilemiyorum ama böyle bir demek ki furya var en azından Diyarbakır'da. Ki Diyarbakır'da büyük su kaynaklarıyla öyle bilinen bir yer değil aslında. Gelecek yüzyılda bütün o coğrafyanın ciddi su kaynaklarının kuruması, bitmesi tehditleri de var. Hatta daha yıllar öncesinden su savaşları çıkacağı. Evet. Özellikle eski Mezopotamya bölgesinde bunların yaşanacağı söyleniyor idi. Suriye Savaşı başka bir türlü biçimde çıktı. Su kaynaklı olarak çıkmadı ama bu tehdit her zaman var orada. Bütün bunlar tabii enteresan biçimde birleşiyor. Bir yandan tabii dünya genelinde tekrar hatırlatalım protestolar vardı. İklim protestoları farklı bir aslında rotaya girdi. Yok oluş isyanıyla beraber. Ve bütün işte bu hafta boyunca süren protestolar malum yasaklarla beraber büyük yasaklar da getirdi. Londra'da örneğin merkezde Piccadilly Circus'ta ve işte genel olarak yani işte tam Londra'nın merkezinde protesto yapılması, gösteri yapılması yasaklandı bir süreliğine. Evet ama maalesef çok büyük bir açmazı var Londra polisinin ve İçişleri Bakanlığı'nın. Koyacak hücre yokmuş yeterli. Yani 400'ü aşmış durumda şimdi gözaltına alınanların, evet. Ve toplam sayı eldeki 500'e yaklaştı sanırım değil mi? 500'e yaklaştı. Ama eldeki oda hücre miktarı sadece 799. Bunu itiraf etmemiş, sormuşlar polis ama cevap da vermemiş. Yani bundan fazla mı yerimiz var mı sorusuna. Yani bu arada İngiltere hükümetinin, Britanya hükümetinin ve İçişleri Bakanlığı'nın en büyük sorununun bu olduğunu söyleyebilir. Nereye yollayacaklar artarsa sayıları? Ben Türkiye'de çok yer var, Silivri'ye yollasınlar diyorum ama bu bakalım. Vallahi şimdi Silivri deyince aklıma geldi bu arada. Bambaşka bir coğrafyada bir hatırlarsak Sudan'da Elbeşir muhaliflerinin yolladığı hapishanede bu hikayeler böyle acıklı oluyor. Evet. Kendisini kurmuyor. Acıklı derken yani bir şekilde Elbeşir'in şimdi işte muhaliflerini yolladığı, hatta muhaliflerinin infazlarını emrini verdiği ve yani şey yaparken orada da tabii bir hukuk maskesi altında yapılıyor bütün bunlar. Emrini verdi derken bu açıdan yanlış anlaşılmasın ama sonuçta olan o, tamamen eski çağlardaki bir fermanla adeta gerçekleşilen infazlar söz konusuydu orada da ve şimdi onlar o muhaliflerin sadece kaldığı hapishane değil, aynı zamanda kapısında bekleyen muhafızlar da bir zamanlar işte o infaz emrini yerine getirenler. Evet, çok acayip yani. Böyle bir çok orada da sembolik durum aslında söz konusu. Ben de bir şey ekleyeyim lütfen. Yani Reuters'ın Hartum'dan bildirdiği son haberlere göre de muazzam kitleler devam ediyorlarmış sokaklarda ve meydanlarda bulunmaya. Yüz binlerce insan Savunma Bakanlığı'nın önünde ve askeri rejimin bütün iktidarı sivillere devretmesi ve hemen devretmesi için büyük gösteriler yapmaya devam ediyorlar. Bayağı ciddi bir şey. Sivil yönetime geçmek için Ömer Beşir'in devrilmesinden sonraki en büyük protestolar şu anda dün oluyor ve bugün de olmaya devam ediyor. Evet, Evet, yani şimdi bu aslında enteresan bir durum. Şöyle enteresan. Ben de buna tam değinmek istiyordum. Bütün bu aslında yeni diyelim baş kaldırılar. Sudan'da yaşanan da, ondan sonra şeyde de Cezayir'de olan da Arap Baharı'ndan farklı. Çünkü Arap Baharı'ndan farklı olarak sadece baştakinin gitmesi veyahut da işte baştaki o diktatörlük figürünün yönetimden uzaklaşması değil dert. Burada aynı zamanda bütün onun çevresindeki bu sistemin devam etmesini sağlayan kişilerin de gitmesi. Ve yani sistemin gerçekten değişiyor olması, gerçekten demokratikleşiyor olması gibi bir talep var. Dolayısıyla bitmiyorlar. Ya yani işte o Butefelika veyahut da El-Beşir'in gitmesi ve hatta da şimdi işte tekrar Sudan'da ordu da işte bir anlamda kendi çapında garantisine garanti vermeye çalışıyor. Aslında sistemin gerçekten değişeceğine dair. Fakat tabii ki bir askeri yönetimle, darbeyle vesaireyle bir sistem değiştiğinin gerçekten olmasına imkan yok. Demokrasinin gelmesine imkan yok. Böyle bir şey örnek dünya yüzünde yok. Ve doğasına aykırı bir durum. Evet. Bu, yani kendi başına zaten o bir şiddet eylemi şu veya bu şekilde. Dolayısıyla şimdi bütün bu şeyde aslında Sudan'da ve Cezayir'de yaşanan hep Arap Baharı benzetmeleri yapılsa da veyahut oraya atıp yapılsa da aslında farklı bir şey. Bu tabii tartışılabilir. Acaba bir öğrenme durumu mu oldu? Halklar, baş kaldıranlar veyahut da daha demokratik düzen isteyenler artık sadece tek kişinin gidişinin bir şeyin değişimi anlamına gelmediğini, aynı zamanda onu yerinde tutan bambaşka bir kurumsal ve onun ötesinde kişilerden oluşan bir ağ olduğunu, bir yapı olduğunu herhalde fark ediyorlar ve Mısır'ın kaderini yaşamak istemiyorlar mesela. Dolayısıyla işte burada büyük bir çaba da var. Evet, nereye gider bilmiyoruz. Mısır'ın kaderi derken çok bence de önemli bir noktaya da temas etmiş oldun. Ya yani Mısır'da Sisi, Abdülfettah Sisi diktatörlüğü Mısır'ın tarihinde gördüğü, yani modern tarihinde gördüğü en büyük diktatörlüğe dönüştü. Ve bunun ötesinde tabii Mısır'ın yani kendi başına bütün bu işte felaketlerin vesaire ötesinde büyük de bir şey var. Doğal gaz rezervlerinin birinin ardından diğeri bulunuyor. Bir yandan da Mısır büyük bir zenginlik elde ederken diğer yanda da büyük bir lanetle karşı karşıya. Evet, o Venezuela'da işte hep da olduğu gibi. Yani evet. Greta Thunberg İtalyan parlamentosunun iki kadından biri olan senatoda yaptığı konuşmada da tam bunu söylüyor. Yani yeni nesillerin geleceğini sattınız. Neden? Çünkü küçük bir grup, çok az sayıda insandan oluşan bir grup hep daha fazla parası olsun diye sattınız diyor. Tek ihtiyacımız olan şey bir gelecek, siz de geleceğimizi çaldınız diyor. Sahte umutlar verdiniz, yalan söylediniz, geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylediniz diyor. Biz yani selfie çekmek için sokaklara inmiyoruz, eyleme geçmenizi, önlemler almanızı istiyoruz. Hayallerimizi ve umutlarımızı geri almak istiyoruz diyor ve fosil yakıt kullanımına son verilsin, doğa korunsun, ekosistemi tahrip etmeyen yeni yöntemler bulunsun diyor. Evet, yani bu gerçekten de işte Greta Thunberg'in hareketi, başlattığı hareket, onun hareketi demeyelim, yanlış bir laf olur evet. Çünkü aslında bugün de Türkiye'de de gerçekleşen, çocukların gerçekleştirdiği, 18 yaşının altında herkes çocuk tabii, özellikle onların ağırlıklı olduğu bir protesto var. Bu ne kadar vurgulasak az. Bütün bu aslında değişim gücünü onlardan gelen ve onların değişim gücü işte hep haftalardır, aylardır konuşuyoruz. Bizleri de ne yaşadığımızı, ne yaptığımızı bir oturup üzerine düşünmeye sevk ediyor. Ama gerçekten de bu yeni işte başlayan bu yok oluşa karşı isyan da, direniş de bir anlamda nerede ne problem varsa bütün bu iklim protestolarını baş kaldırıyor. Aslında Sudan'da olanla da şöyle bağlamak mümkün. Ya yani orada bambaşka bir demokrasi arayışı var, bir öncelik var. Önce çevre meseleleri, başka konuların gündem olabilmesi için bir sistemsel değişiklik yaşamak lazım. İnsanlar yani yaşam çünkü tehdidi altındalar. Evet. Veya Cezayir'de veya işte sağlık ihtiyaçları. Yani Cezayir'de mesela o kadar çok cami yapılmış ki ama hastaneler dökülüyor. Ve şimdi Cezayir en son olarak dünyanın en büyük camini yapma iddiasında imiş. Ne? Evet. Ondan yani sonra, Türkiye rakip mi olacak bu konuda? Yok, Türkiye henüz Çamlıca Camii o hedefi tutturmuş ve hatta yapmış değil. Biz daha çok en büyük havaalanı bölümündeyiz. Fakat hakikaten müthiş paralar dökülerek tabii Cezayir'de zaten bir sürü cami, her köşede cami olduğu ile ilgili bir istatistik vesaire de okumuştum. Ama onun ötesinde işte en büyüğü biz yapacağız. En o merak var ya. Ve dünyanın en uzun minaresine de aynı zamanda sahip cami olarak addediliyor bu. Ama öte yanda işte sağlık sistemi dökülüyor. İnsanlar belli bir noktada hakikaten düşünmeye başlıyorlar. Tamam işte cami iyi olabilir vesaire. Bu aynı zamanda dindar insanlardan vesaire. Bütün Cezayir'in tabii dokusunu göz önüne alarak söylüyorum. Ama bir yandan da burada da yaşasak bu hayatta. Evet yani. Bu hayatta da bir yaşam hakkımız. Çok iyi olur. Bence yani şey de bu David Attenborough'un yeni işte filmine de bakmak, Netflix'te de gösteriliyor. Yani mesela onun ekibinde çalışanlardan birisi Sophie Lanfear mesela şey yapmış, zombi filmi gibi diyor. Yani bu şey balıklarının işte walrus denen şeylerin intihar ettikleri ortaya çıktı birdenbire. Ve bu balıkların bayağı 80 metreye çıkıp o kadar yükseğe oradan kendilerini atarak intihar ettikleri ortaya çıkıyor filmde. Yani bu dünyanın gelmiş olduğu son nokta aslında. Yani son nokta, evet. Buz parçası, evet, üzerinden sürüklenen bir kutup ayısı 700 kilometre uzaklıktaki köye inmiş. Yönünü falan sürüklenirken yön duygusunu kaybetmiş. Bir kutup ayısının yön duygusunu kaybettiğini düşünebiliyor musunuz? Yani sonunda uyuşturularak helikopterle geldiği yer olan Çukotka'ya götürülmesi planlanıyormuş. Yani bütün bunların, bu dengenin böylesine alt üst olduğu bir dünyada hala banyolar yaptırmak ya da camiler yaptırmak, en büyük havalimanlarıyla falan, doğrusu insana büyük bir öfke duygusu da yaratıyor yani. Ya şeyde bütün bu işte mesela 2 milyar dolara çıkacağı söyleniyormuş. İşte bu hala aslında inşaatı devam eden caminin Cezayir'deki ve işte dünyanın da üçüncüsü olabilmiş bu arada. En büyüğü olamamış. Hay Allah. Ne yazık ki bir de, evet. Ve ya dediğim gibi ya 2 milyar dolar korkunç bir para. Cezayir ölçeğine bakarsak diyelim. İşte Mekke ve Medine'deki işte şeyi ve bütün işte Suudi Arabistan'ın hani bu iddiasının aslında üstüne çıkmak için yapılan bir şey bu. Dolayısıyla dini olarak da bunu perspektiften baktığımızda bunun korkunç bir aslında dini ihanet olduğunu düşünmeden de insan edemiyor. Çünkü müthiş bir aslında gösteriş vesilesi, bir gerçekten mabet veyahut da bir inancın yaşanabileceği bir yer yapmıyorsunuz aslında. Sadece onu inşa edenler ve tabii ki bu Tefelika burada baş figür. Sadece kendi adının geçiyor olması için ve işte en uzun, en büyük, en diyerekten kendini ön plana çıkarmak için son derece kendi putlaştırarak aslında bir çıkış yapmaya çalışıyor. Ve işte bunun sonucu da insanların artık yön duygusunu kaybetmiş kutup ayısı tabii çok masum. Fakat bizler de herhalde biraz öyleyiz insanlık olarak. Evet, tabii. Kaybetmiş durumdayız. Aynen öyle. Halde. Yani Kamçatka Yarımadası'nda bir köyde ya aylarca sürüklenen, yani 700 gün aç bir ilaç sürüklenen bir hayvan var. Çünkü buz kalmamış yani, hayatında yer alan buz kalmamış. Aynı şekilde o mors denen hayvanlar, adını da bulamadım demin, yani intihar ediyorlar buz kalmadığı için. 80 metre yüksekliğe çıkıp kendilerini aşağı atıyorlar. Çok acayip yani. Evet, yani evet, bütün bunlar aslında bizim hayatımızı, yaptığımız her şeyi sorgulamamızı gerektiren büyük, artık çok da şey olmak istemiyorum. Bütün bu işte inanışlardan, dinlerden falan da bahsettik ama kıyamet alameti. Evet, işte öyle. Kıyameti önlemek için de Greta ve diğer Atlas gibi Türkiye'deki çocuklarla birlikte harekete geçmek lazım. Başka yolu yok yani. Tabii bütün hayatımızı değiştiriyor olmak lazım. İşte tekrar Greta örneğine dönersek, gerçekten de bir takım şeyleri değiştirerek, işte seyahat ederken, giyim alışkanlıklarında, gereksiz şeyleri almamaya çalışarak aslında bütün hayatımızı bu şekilde değiştirmemiz mümkün. Çünkü mükemmel doğmuyor. Biz kusurlarla doğuyoruz. Hatta bir sürü hata yapıyoruz hayatımız boyunca. Ama bir yerde artık ya şunu da yapmayayım dediğiniz nokta herhalde geliyor. Kimi zaman hayat bunu süterek öğretiyor. Kimi zaman biraz daha olgunlaşıyorsunuz vesaire. Kimi zaman buna itiliyorsunuz artık. Yani burada biz bütün dünya olarak artık itiliyoruz. Bir büyük sarsıntı geçiriyoruz. Çünkü geçirmek değil, kimimiz fark ediyor, kimimiz hiç farkında değil. Aynen o hayatına mermerler, oh işte o düşler, bu pışkiyeler devam ediyor. Evet. Ama işte o Notre Dame'ın çatısı nasıl yanıyorsa bizim de aslında hayatımız yanıyor. Yani farkında olalım. Bütün bu sembolizmleri bir araya getirerek bir şeylerin yaşandığının olduğunu artık görelim. Yani ufak değişiklikler çok şey demek. Hem dünya için hem kendimiz için. Biraz kendimize yakıştırdıklarımızın da böyle şeyler olması lazım herhalde. Evet, aynen böyle. Yani bu insan olarak da günlük hayatımızda vesaire. Ve direnişi örgütlemek, örgütleyen çocuklarla da birlikte hareket ediyoruz. Yani çok önemli bir direniş de var. Kanada'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, bu Extinction Rebellion'da dahil olmak üzere pek çok ülkede, yani 50'ye yakın ülkede de ayaklanmış durumda ve duracak gibi de görünmüyor insana. Çünkü son nokta, artık zaman kalmadı. Şeyi de konuşacaktık ama zamanımız, bu anda bizim zamanımız kalmadı. Müller raporu. Ya evet, o son zamanlarda bu nasıl diyeyim, artık günlük politikanın o bunaltıcı rutinine çok fazla giremedik. Müller raporunda ben hep konuşmak istedim. Şöyle bir şekilde konuşamıyoruz. Herhalde bizi alıkoyuyor. Evet, engel. Biliyorum, siz beni konuşmayın gibi falan. Yalnız şunu söyleyeyim. Dün işte raporun tamamı sözde açıklandı. Bu işte Amerikan Başkanı'nın, Trump'ın kampanyası boyunca Rusya'yla ne tür ilişkiler kurduğunun ve kampanyasını bir Rusya parmağının karışıp karışmadığına dair, Rusya ile işbirliği daha doğrusu kendisinin asıl ve kampanyasını yapıp yapmadığına dair bir araştırma, soruşturmaydı. Ve çok çok önemliydi bu aslında araştırma. Ve 2017'den beri devam ediyor. 22 ay sürdü. Ve bu 448 sayfalık rapor aslında biz tamamen okuyamadık. Çünkü bayağı bir bantlanmış. Redacted diyor. Sansürlenmiş haliyle. Evet. Tamamen evet. Sansürlenmiş hali. Evet. Ve hiçbir şey görülemedi yani, doğru dürüst. Ama mesele sadece Rusya seçimiyle de ilgili değil. Şeyle ilgili, Noam Chomsky ile yapılmış çok ilginç bir mülakat var Democracy Now!'da. Asıl buraya meseleyi Rusya konusuna kaydırmakla şeyler de diyor, Demokrat Partililer asıl 2020 seçimini de hediye etmek üzereler diyor şeye, Trump'a. Çok ilginç. Ya yani şöyle şey. Katılıyorum çünkü işte bir Rusya, işte Amerikan Başkanı işbirliği yapmış falan, böyle çok çıtayı yüksek bir durumda koyuyor ki rapor zaten şunu ortaya koyuyor. Trump istemem yan cebime demiş en azından. Çok net birbirleriyle böyle artık yani imzasını basıp bir dayanışma içine girmemişler belki ama birbirleriyle paslaşmışlar. Evet. Bu açık, rapor da bunu ortaya koyuyor fakat yani açıklandığı kadarıyla. Fakat mesele asıl bu değil. Çünkü Trump raporda da aynen yer alıyor. Şöyle düşünmüş ve demiş. Bunu açıkça ifade etmiş. Bu soruşturma benim, Müller soruşturması, başkanlığımın sonu. ve bunu durdurmak için de gerçekten sonu olacağını düşündüğü için de elinden geleni yapmış. Yani obstruction of justice, bütün bu adaletin engellenmesi denilen şey neyse aslında tarifine tam uyan bir sürü şey yapmış. Mesela... Ama bu şimdi kanıtlar ortada olsa da adeta bir cinayet var ortada, bir silah var, elinde silahla yakalanmış ama ben ya yapmadım veyahut da bana ne falan gibi böyle bir ifadeye girince sanki yapmamış gibi oluyor. Durum işte bundan, yani asıl meseleler göz ardı ediliyor. Yani hakikaten adaleti engellemeye çalışmış bir Amerikan başkanı var. Evet, demokratlar da pekala bu neoliberalizmin hizmetinde buna göz yumuyorlar. Hatta kolaylaştırıyorlar diyor işte Chomsky. Ben de büyük ölçüde ve katılıyorum. Ve dahası bunu şimdi Trump bir işte bana karşı bir cadı avı düzenlendi. Evet. Ve işte tamamen benim işte komploydu. Bu bana karşı bir komplo diye de tersine çevirmeye çalışacak. Ve bir ölçüde de en azından başarılı olacağını eminim. Evet, maalesef böyle bir durum var. Bir de konuşacağımız tamam, Ukrayna'nın evet, başkanı yani, seçiliyor. Zelenski olacak komedi ama onu da çok önemli. Daha sonra konuşma fırsatı bulacağız. Dinleyicilerimizin bir gözü orada olsun. Çünkü pazar günü Ukrayna'da işte bu başkanlık seçimleri var. Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu var. Ve orada da işte Zelenski, yani bir komedyen, büyük ihtimalle ülkenin devlet başkanı olacak, seçilecek. Şimdi %70'lerde destek Poroshenko, diğer şimdiki işte devlet başkanının karşı %70 destek oranıyla önde olduğu gözüküyordu Zelenski'nin. Gerçi o kararsızlar dağıtılmadan olan rakammış. Yani pardon, yani daha doğrusu kararsızların oranı olduğu için kararsızların olduktan sonra vesaire. Dolayısıyla bazı şeyler kamuoyu araştırmalarında sadece %54-44 gibi bir şeyler olduğunu, aralarında böyle bir 10 puanlık fark olduğunu öne sürüyor. Ama gene de önde Zelenski. Evet. Ne olursa olsun. Ve bir komedyen. Başkanı oynayan bir komedyen hem de. Evet, ve Yahudi komedyen. Yahudi olduğunda şu bakımdan vurguluyorum. Yani çünkü Ukrayna'da böyle bir şey olması biraz zor veya dünya genelinde diyelim. Birdenbire böyle ön plana çıkıyor. Bu kadar ön plana çıkması bile başlı başına bir şey herhalde. Evet, bunu... Devlet başkanı rolünü oynamış. Bunlarla ilgili komedi yapmış. ya komedyen derken politikayla hiç alakası yok. Yani hakikaten herhangi bir televizyon figürünü getirin aklınıza. Şu an Türkiye'de işte bir komedi şey yapan veyahut da Türkiye'de pek de kalmadığı için neyse. Ve birdenbire onun ülkenin başkanı olduğunu düşünün. Çok ilginç. Pazar günü onu izleyeceğiz. Bir de Sitte-i evet. Sevir Fırtınası geliyor pazar günü. Onu da izleyelim. Peki, çok bakalım. Teşekkürler. Evet. Yarın da bu arada Türkiye'de de bu arada yok oluş isyanı var. Değil mi? Evet, evet, var. Var. Devam ediyor. Evet. Kadıköy'de. Evet. Onu da takip ediyoruz. Oldu. Görüşmek üzere Görüşmek diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Can yok. Birlikte konuşacağız. Birazcık da dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Evet, ama... bu hafta evet. Öyle. Ben de şeyi sormak istiyordum, bu Ekrem İmamoğlu'nun pazar gecesi Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Nagihan Alçı yazmış Habertürk'te de, bana telefon etti ve iddialar dile getirdi diyor. Yani beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar oldu, kulüpleri arayıp tehdit ettiler, hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye İmamoğlu maça gelmesin diye bir bakan telefon açtı. Diyor ki Nagihan Alçı da araştırmış bunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ortaya koyuyor. İşin ilginç tarafı Ali Koç'un da Ali Koç'la da bir bakanın Türkiye'de Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün başı aynı zamanda da en büyük holdinglerinden birinin yöneticisi olan bir kişiye telefon edip bir adayı bir siyasetçi maça gelmemeye ikna etmesini istemesi gibi bir durum oluyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? Aday da değil artık tabii mazbatayı almamasına rağmen aslında 1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Evet. Evet. Ekrem İmamoğlu bence kanunsuz bir şekilde mazbatası verilmedi. Evet. Uzun bir süre hatta yani sonra şeye baktım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmiyorum normalde ama yani Selef Mevlüt Uysal bence onlarca kanunsuz temsil yapmış yani bu sürede iki haftada neyse. Konumuz o değil. Yani aslında bu iktidarın siyasi tavrına uygun bir davranış değil mi bu? Yeni adayı yani kabul etmediler zaten şeyi yeni belediye başkanını iki hafta. Bir sürü siyasi oyun ve hukuki boşluk bularak. Sonra bir de maça gidip orada muhtemelen destek almasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü tahmin edilirdi ki futbol ve basketbol maçlarında gördük. Son iki haftada Ekrem İmamoğlu gittiği her maçta büyük destekle karşılanıyor. Lehine tezahürat yapılıyor. Böyle bir hak desteği olmasını herhalde engellemeye çalıştılar. Evet, bir dökümü de vardı zaten Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de yani yüz sayıları neredeyse 100.000'e varan toplamda kalabalıkların mazbatayı ver şeklindeki tezahüratını hatta yansıtma fırsatı da bulduk radyoda. Ayrıca da ama yanılmıyorsam Biyanet'in yaptığı bir incelemede de başka şeylerde de vardı. Antalya stadyumunda da ve Tosya'da da böyle çok daha birinci lig maçı olmayan bir yerde bile çok ciddi tezahürat yapıldığı bunun için de aramış olması ilginç yani. Fakat yani basketbol maçına da gitti mesela. Evet. Efes Anadolu Efes'in Euroleague maçına gitti. Salı çarşamba akşamı. Orada da gördük kendisini. Orada da tezahürat oldu mu? Ben takip etmemiştim onu. Oldu. Ve şöyle tabii şey daha erişimi daha kolay hani futbol stadyumuna göre. Yakın olan herkes selfie çektirme yarışı yaptı. Öyle mi? Ha, evet ilginç yani. Peki benim burada bir başka problematik durum da şu. Yani Nagihan Alçı'nın yazdığına göre Habertürk gazetesinde çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi diyor. Ali Koç'un yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'a kendisini bu riskler konusunda uyarın demiş İçişleri Bakanı. Daha sonra da Ali Koç da Bakan Soylu'ya ben Sayın İmamoğlu'nu bir gün önce Can Bartu'nun cenazesinde bu yönde uyardım. Ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur diye. Yani bir dünyanın en büyük futbol takımlarından birinin başkanı aynı zamanda da en büyük sermayelerinden birinin başkanı Türkiye'nin yani grup yöneticisi nasıl bu şekilde siyasete karışabiliyor diye de insan düşünmeden edemiyor. Bir de bu uyarılar şöyle algılıyor. Hani bilmeyen birisi dinlese zanneder ki Türkiye'deki futbol maçlarına siyasetçiler, devlet adamları, bürokratlar hiç gitmiyorlar. Evet. Olağanüstü bir durum var değil mi? Buna dair bir uyarı var. Halbuki biliyorsunuz yani o protokol tribününde görünmek için yıllardır yani yeni bir durum değil. Can atar işte milletvekilleri, bakanlar neyse belediye başkanları orada olurlar. Bilmiyorum ayrıca. Cumhurbaşkanı da yıllar yılı futbol stadyumlarında tabii ki çeşitli maçlarda gördük yani. Tabii. Yani benim hatırladığım daha öncesi de belki vardır. Kenan Evren'den beri bu bir gelenek yani. Evet. Kenan Evren giderdi maçları Ankara'da ve İstanbul'da zaman zaman hani kupa falan verirdi ayrı ama onun dışında da giderdi. Hatta öyle anılar var özellikle herhalde Cumhurbaşkanı değil devlet başkanı olduğu döneme dair olabilir. Maçlarda işte onun gittiği maçlar daha fazla güvenlik önlemi alınıyor. Turgut Özal'ı biliyoruz. Zaten eşiyle birlikte çok sıkı bir futbol takipçisi, hatta futbola müdahalesi olduğu söylenir ailece Özal çiftinin. Sonra da devam etti bu, yani hiç şey olmadı. Yani bir siyasetçinin, devlet adamının Türkiye'de futbol maçı izlemesi, maça gitmesi sıradan bir olay. Evet, Türkiye'nin ilk askeri darbesinden sonraki büyük diktatörü, yani ilk değil de darbe ilk değil de yani Kenan Evren, Orgeneral Kenan Evren tam teşekküllü askeri darbenin lideri ve tek adamı olmuştu. Fakat daha da ilginç olanı tabii Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a da yanıtı, eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey, Soylu yani, bizzat beni arasın Sayın Başkan diye bence ilginç bir cevap vermiş. Ve bir de ertesi günü maçın pazar sabahı Süleyman Soylu da Fikret Orman'ı arayıp, yani Beşiktaş Kulübü Başkanı'nı, siyasetin stadyumlara girmesinden duyduğu üzüntüyü ve kaygıyı dile getirmiş. Bunu da ilk defa duyuyorum. Yani siyasetin stadyumlarına girmesinden duyulan kaygıyı bizzat bir kulüp başkanına ifade edilmesi de ilginç. Ama ya bu şey demek aslında siyaset değil, muhalefetin. Evet. Okursak o zaman anlayabiliriz yani. Çok üzgünüz muhalefetin. Evet, daha üzücü olan nokta da Fikret Orman'ın da Beşiktaş yönetimine göre bu konuşmanın son derece nazik ve samimi bir havada gerçekleşmiş olması. Yani bir tehdit söz konusu değil demiş. Zaten telefon maçtan sonra geldi demiş. Yani Beşiktaş kulübü Türkiye'nin en güzide, en eski kulüplerinden birinin başkanı. Hali hazırda bir bakandan gelen bir telefona ya tehdit etmedi, gayet nazik konuştuk diye ifade etmesi de doğrusu üzücü. Şöyle şunu hatırlayalım. Belediye yerel seçimlerden 10 gün önce miydi? Hatta konuştuk radyoda galiba. Evet. 2 hafta önce. İstanbul'daki 4 kulübün başkanı AKP'nin belediye başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etmediler mi? Poz vermediler mi? Evet. Poz verdiler. O siyaset değil miydi? Neydi o? O siyaset değil, o iktidar. Evet, yani böyle bir çok kayma, yani hukuki olarak ve vicdani ve etik olarak ciddi problemlerin yaşandığı bir durumda. Dolayısıyla da doğru dürüst sporda konuşamaz hale geliyoruz ama öyle işte. Yani şu andaki ortamın önemli bir parçası. Bir de işte yani şeye yansımaları olacak. Seçimden sonraki program, 2 hafta önce çok kısa konuşmuştuk yani. Yeni seçilen belediye başkanlarının birçok büyük şehirde bu yapay takımlara yapılan yatırımlara müdahalesi olacak. Şu Ankara'da başladı mesela. Ha evet, bu da önemli. Osmanlı evet. Spor'la ilgili değil mi? Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi. Şey, tabii Osmanlı Spor için bir alt ligde. Süper Lig'de değil, birinci ligde olduğu için biraz gözden ırak ama Mansur Yavaş tespit etmiş. İşte billboard gelirleri ve otopark gelirleri mi? İki tane öyle önemli gelir kalemi doğrudan Osmanlı Spor aktarılıyormuş. Mesela evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden. Evet, hafriyat gelirleri Osmanlı Spor'a verilmiş. Hafriyat? Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan diyor Mansur Yavaş. Bu rakamları telaffuzu bırakalım, okuması bile bana zor geliyor. Günlük 15-20 milyar gelir. Bir de billboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız demiş. Osmanlı Spor'a kırmızı kart diye bir haber evet. Verdi Cumhuriyet Tabii Gazetesi. Şimdi Ankara'da yeni bir stat var. Stadın ismini unuttum. O meşhur 19 Mayıs stadı kapalı, yani yıkılıp tekrar yapılacak. Şehir dışında bir statta oynuyor takımlar. Yani Ankara Gücü falan da. Ankara Gücü bu sene geri çıktı lige, Süper Lig'e uzun yıllardan sonra. Sanıyorum maç başına 150 bin, 200 bin TL gibi bir kira parası veriyormuş. Osmanlı Spor'un para verip verilmediği belli değil. Üstelik yani stadı kullanmak yok ama işgalci durumunda. Ama orada öyle bir durum var. Yani şey vermiyor, para vermiyorlar. Belediye gelirlerini alıyorlar. Ve taraftarı olmayan suni bir takım tamamı. Mesela ilginçtir, bazı takımların kapandığını bile görebiliriz. İşte futbolda, basketbolda olsun, bu yapay takımların bazılarının yaz aylarında faaliyetlerini durdurduğunu duyarsak şaşırmayalım. Böyle durumlar olabilir. Evet. İstanbul'da tabii çok yeni devir teslim oldu. Bu tespitleri yapmak biraz vakit alacaktır. Ankara daha önce devir teslimi yaptığı için ilk emareleri aldık biz, ama İstanbul'da da olabilir yani. İşte Başakşehir'e şu veriliyormuş diye bilmediğimiz bir kaynak transferi duyabiliriz yani futbol hakkında da İstanbul'da. Evet. Birkaç, yani çok karışık bir durum var. Birkaç dakika, 2-3 dakikamız var. Senin, ben çok konuştum. Birkaç vurgulamak istediğin konuları da hemen şey yapabilir miyiz? Vallahi bir çok kısa şeye değinelim. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Yarı finaller belli oldu. Bu Ajax fenomenine çok kısa değinmek isterim aslında. Evet. Bütün bu Avrupa futbolunun dizaynı, büyük ülkelerin büyük takımlarını yukarı çıkarmak, şampiyon yapmak üzere dizayn edildi yıllardır. Ancak işte Hollanda gibi orta sıra ülkenin büyük takımı, aslında bir Avrupa efsanesi olan Ajax yarı finalde. Yani gruplarda çok iyi oynamışlardı. Bayern Münih'i ellerinden kaçırdılar. Ardından son üç yılın şampiyonu Real Madrid'i yendiler. Sürklas ettiler. Ve elediler. Bu hafta da Juventus'u elediler. Ve yarı finalde Ajax, rakibi de Manchester City'yi eleyen Tottenham olacak yarı finalde. Büyük bir, yani futbol severlerin büyük bir kısmının çok zevk aldığı bir hafta oldu herhalde bu sebeple. Çünkü işte yaş ortalaması 24 olan ama bazı oyuncular, işte takım kaptanı 19 yaşında De Ligt. Ve işte 8 yaşından beri Ajax forması giyiyor. O ekolün 50 yıldır alıştığımız ilkelerine göre yetişmiş bir oyuncu. İşte De Jong öyle, Van Beek öyle. Bunun üzerine 3-4 tecrübeli oyuncu eklediler son 2 sezonda ve 20 yıl, neredeyse 25 yıllardan sonra final kovalıyorlar. Yani Ajax'ın 20 yılda bir, yaklaşık 20-25 yılda bir böyle bir sıçrama yaptığını görüyoruz. 70'lerin başında Johan Cruyff'lu Neskens'li kadro 3 kez Avrupa şampiyonu olmuştu üst üste. Siz iyi hatırlarsınız. Evet, televizyon evet, evet. Pek tabii. Yok o zaman ama 71-72-73'te, ondan 22 yıl sonra 95'te yine Avrupa şampiyonu oldu Ajax. Bu sefer işte Kluivert, Kanu, David Seedorf, böyle bir kadro vardı. Şimdi 2019'dayız, 24 yıl geçmiş. Bambaşka bir kuşak yine şampiyonluk kavuluyor. Yani eminim finale yükselirlerse finaldeki rakiplerinin dışında Avrupa'nın büyük kısmı Ajax'ı destekleyecek, öyle hissediyorum. Çünkü yani dediğim gibi şuna göre dizayn edildi Avrupa futbolu. İşte bir Real Madrid alsın, bir Bayern Münih, bir Juventus, bir Barcelona hani gibi. Yani ya bunlar final oynuyorlar işte, ya kazanıyorlar bu takımlar. Ajax'ın finale çıkması sıra dışı bir durum olacak ama işte onlar da bir problem bir dönem geçirdiler, ancak Johan Cruyff'un işte 2010 yılında çizdiği planla biraz oyuncu yetiştirme sistemlerini değiştirdiler ve bunun meyvesini alıyorlar. İşte son 8-9 yılda yetişen oyuncular takımın yarı finale kadar gelmesinde büyük pay sahibi. Bu tip orta büyüklükteki ülkelerin takımları için sorun şu, yani bu başarıların devamı olmuyor. Ne oluyor? Muhtemelen gelecek yazdan itibaren biz Ajax'ın oyuncularının daha büyük lig takımları tarafından, yani bu terimi kullanacağım, yağmalandığını göreceğiz. Yani birer ikişer, evet, Barcelona, çok... Liverpool, Manchester United diye gidecekler. Çünkü işte Ajax'ın verebildiği en yüksek maaş duyduğumuz kadarıyla hani 2 milyon avro gibi bir para yıllık net. Halbuki bunun 5-6 çok daha fazla katını verebilen takımlar var. Onunla rekabet etmesi mümkün değil de bu Ajax'ın, ama hiç olmazsa bu sezon evet, çok aldığımızda tat veren bir futbol oynayıp başarı elde ediyorlar. Evet, büyük bir başarı aslında Ajax'ın 22 yıl sonra yarı finale kalması. Tottenham'ın da ilginç aslında, 57 yıl sonra Manchester City'yi eleyip yarı finale kalması da ilginç bir şey yani. Bunları belki birazdan gelecek hafta daha ayrıntılı konuşma fırsatı. Zaten yarı finaller çok uzak değil. İki hafta sonra yarı finaller var. O zaman konuşma imkanımız olacaktır mutlaka. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete programında sonlarına yaklaşırken bazı önemli haberlerimiz de var. Bir kere hafta sonunda bugün başlayarak iklim eylemleri Türkiye'de de devam ediyor. Çok ciddi bir şekilde, özellikle yakından tanıdığımız Atlas Sarrafoğlu'nun 11 yaşındaki eylemleri bugün saat 12'de Datça'da bir iklim hareketi var, eylemi var. Ayrıca da iklimin diğer haberleri de şimdi birazdan size vereceğiz. İklimin resmini çizebilir misin kampanyamız da var, biliyorsunuz. Sen iklimin resmini yapabilir misin Abidin yerine Greta dedik ve çocuklardan resimler gelmeye devam ediyor. Çok yani hayret ve dikkat çekici resimlerle doldu. Bizim internet sitesinde de onları post ediyoruz. Şimdi ben isimleri de hızla okuyayım. Deniz Taşbaşı, Feyziye Mektepleri Vakfı, Erenköy Işık Okulu 1. sınıf öğrencisi. Cemal Yiğit Yağcıoğlu, Kasımpaşa Anadolu Lisesi 9G sınıfından. Teoman Karslı, Gülce Gencer, Küçük Orman Anaokulu'na. Çınar Sonat Çelik 7. sınıf, Kiraz Besi 5 yaş, Muğla İli Yeşil Yurt İlkokulu ana sınıf, Cem Moorcraft, Bakkan okullarından 7. sınıf öğrencisi, Aynur Demir ve Ece Zülbiye Demir 11C sınıfı, Kasımpaşa Anadolu Lisesi, İlke Asya Soysal, Van Gürpınar 1 Nisan İlkokulu 2A sınıfı, Oğuzhan Kahraman, Sümeyye Yücel, Şilan Yılmaz, Emirhan Yücel ve bir de ek var, Dijan Kelemet Kentel 5 yaşında. Onun resimleri de geldi. Şimdi çok yok oluş isyanının düzenlediği şeyler, 21 Nisan Pazar günü de Moda sahilinde Kadıköy'de yok oluş isyanının düzenlediği şey var. Eymen Aktel sanatçı. Ayrıca da bugün söylediğimiz gibi Atlas Sarrafoğlu'da saat 12'de Datça'da yapıyor. Bu bilgileri takip edip devamını da size iletmeye pazartesi itibariyle de devam edeceğiz. Şimdi yayını sona erdiriyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bendeniz Ömer Madra. Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturmaktayız. Ayrıca da Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bize destek vermekteler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Açık Gazete.